د ازان دینوی سنگر در تان کوی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای د ازان دینوی سنگر در تان کوی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا غواړی په مہر کې سرونا ولای پلان چرتا لیپا امریکای غواړی په مہر کې سرونا ولای پلان چرتا لیپا امریکای خواته ورش سم پریوکړه پیتای ولای پلان چرتا لیپا امریکای ولای پلان چرتا لیبا امریکای د ازادۍ نوی سنگر درتا کوي ولای پلان چرتا لیبا امریکای ولای پلان چرتا لیبا امریکای تریخو سواد تنک کری ولای پلان چرتا لیبا امریکای ریبو سواد تنک کری ولی پلان چرتا لیبا امریکای زان سرا واخلص پینا تورا پولا دی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای دا ازاد نوی سنگار دلتا کوی ولای پلان چرتا لیبا امریکای ولای پلان چرتا لیبا امریکای پتیخ تنشی در نتلالی ولای پلان چرتا لیبا امریکای پتیخ تنشی در نتلالی ولای پلان چرتا لیبا امریکای سخپ لڑ زان دی ٹوچوا کنا دکر دی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای دا آزان دینوی سنگر کتا کمی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای سوک چی اغیار سارا گرزی ولی پلان چرتا لیبا امریکای سوک چی اغیار سارا گرزی ولی پلان چرتا لیبا امریکای چی پریری نتی کدی خبال بی کمپردی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای د ازادۍ نوی سنگر درتا کوي ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای پخ پر راتک باندې پخمان دی ولی پلان چرتا لیبا امریکای پخ پر راتک باندې پخمان دی ولی پلان چرتا لیبا امریکای خوش روان دی پولا سوتن دی وہی ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای د ازادۍ نوی سنگر درتا کوي ولی پلان چرتا لیبا امریکای ولی پلان چرتا لیبا امریکای عبدالبصیر جواد وای ولی پلان چرتا لیبا امریکای عبدالبصیر جواد وای ولی پلان چرتا لیبا امریکای تورو تیارو پسرا درنی رنائی ولی پلا چرتا نبا امریکائی ولی پلا چرتا نبا امریکائی د آزاد نوی سنگر دتا کمی ولی پلا چرتا نبا امریکائی ولی پلا چرتا نبا امریکائی ولی پلا چرتا نبا